Natasha Gibbs. Ja, morgen stemt de Eerste Kamer over een nieuwe wet die discriminatie op de arbeidsmarkt moet voorkomen. Het is een probleem waar we al jaren mee worstelen. Maar waarom is dan zo'n wet nodig? Nog een wet namelijk. En waarom zou deze wel gaan helpen? En daarover praat ik zo meteen uitgebreid in de Nieuwsbv. En wat gebeurt er de komende jaren allemaal op het spoor? Nou, dat en meer hoor je in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Treinreizigers krijgen de komende jaren veel te maken met hinder door werkzaamheden aan het spoor. Dat zei ProRail bij de presentatie van de toekomstplannen. John Foppe, topman van ProRail, waarom stapelt dat werk zich zo op nu? Ja, het is eigenlijk een logische periode. Wij vervangen eigenlijk het spoor altijd één keer in de 40 jaar ongeveer. De spoorstaven gaan ongeveer 40 jaar mee. En we zijn 80 jaar vanaf de Tweede Wereldoorlog. Je ziet echt dat er dan weer een logisch moment komt, omdat we toen heel veel spoor gebouwd hebben. En dan zijn we nu aan de nieuwe vernieuwingsslag nodig. Ja, het is vooral groot onderhoud dus wat er nodig is. En normaal gesproken zijn werkzaamheden vooral 's nachts en ook in vakanties. Maar waarom kan dat nu niet? Nou, je ziet dat door de hoeveelheid, maar met name ook door het gebrek aan monteurs. We hebben echt moeite op de arbeidsmarkt en met name elektromonteurs. Ja, moeten we dat werk spreiden omdat we niet genoeg monteurs hebben om alles tegelijk te doen. Ja, dus reizigers gaan daar nogal wat van merken. Op welke plekken verwacht u de meeste overlast? Ja, we zijn vandaag op Amersfoort geweest met een aantal journalisten, omdat daar hele grote overlasten zijn. Maar het is op heel veel plekken in Nederland. En wat ontzettend goed is voor de reizigers, we proberen natuurlijk de hinder zoveel mogelijk te voorkomen en ook bussen te regelen en alternatief vervoer. Dus we zullen vooral de reizigers goed informeren en kijken ook op de reisplanner wat het voor jou echt zelf betekent. Ja, dat is het enige wat mensen kunnen doen. Dus reisplanner checken en de rekening mee houden dat het dus veel wordt gewerkt aan het spoor de komende jaren. John Foppe, topman van ProRail, dank u wel. Het Israëlische leger heeft de grootste inval in jaren uitgevoerd in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens ooggetuigen viel Israël de stad vannacht binnen met tientallen voertuigen. Bij confrontaties met Palestijnse jongeren zou een jongen van 16 zijn gedood. En ook op andere plekken op de westelijke Jordaanoever waren legeracties. Volgens het Israëlische leger werden er 13 mensen gearresteerd, volgens een Palestijns persbureau 55. In Rusland is vanochtend een spoorbrug gesaboteerd. Rond 7:30 lokale tijd was er een explosie, waarna het treinverkeer werd stilgelegd. Het gaat om een spoorbrug in de regio Samara, zo'n 800 kilometer van de Oekraïnse grens. In Rusland heeft de afgelopen jaren voortdurend sabotage plaatsgevonden, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. In grote delen van Rusland, ook in Belarus, waarbij onbekenden, en vaak zijn dat dan Russische jonge mensen, zelfs scholieren die hier en daar zijn opgepakt, die worden ingezet om dat spoorwegverkeer te saboteren. Want het is duidelijk dat bijvoorbeeld de aanvoer van wapens en munitie van Rusland richting het front of richting Oekraïne gebeurt via het spoor. En waar dit nu is gebeurd, dat is vlakbij het stadje Chapaevsk. Dat ligt niet ver van Samara, dus die grote stad aan de Volga. Daar is een munitiefabriek. En in een bericht in een Oekraïnse krant is gemeld dat waarschijnlijk een van de doelen is geweest om het transport vanuit die betreffende fabriek richting naar het westen, richting Oekraïne, om dat te bemoeilijken. Volgens Rusland valt de schade aan de spoorbrug mee, maar de Oekraïnse veiligheidsdiensten zeggen dat de brug lange tijd onbruikbaar is. Het woord moeder wordt toch niet geschrapt uit het bevolkingsregister. In een wetsvoorstel van Binnenlandse Zaken stond dat moeder zou worden vervangen door ouder uit wie het kind is geboren. De PVV-leider Wilders noemde dat woke waanzin. De minister De Jonge laat nu weten dat het om een onnodige fout gaat die snel wordt rechtgezet. In een verzorgingshuis in Duitsland zijn 4 mensen omgekomen door een brand. 21 mensen raakten gewond. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. De brand woedde net over de grens bij Nijmegen in de plaats Bedburghau. Om een gemiddeld huis in Nederland te kunnen kopen moet je vandaag de dag bijna een ton per jaar verdienen. Met die berekening komt taxatiebedrijf Calcasa. Een huis kostte eind vorig jaar gemiddeld 4,5 ton. En voor zo'n hypotheek heb je een bruto jaarinkomen van minstens €95.000 nodig. Dat is meer dan 2 keer een modaal inkomen. Het NOS-journaal. Nederland kan op 3 manieren omgaan met de stijgende zeespiegel. Staat in een rapport dat de overheid door deskundigen heeft laten opstellen. Ik spreek hierover met Maarten Kleinhans. Hij is hoogleraar fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. De eerste oplossing die in het rapport wordt genoemd is beschermen met steeds hogere dijken en zwaardere gemalen. En wat vindt u daarvan? Dat is een logische optie, omdat het in het verlengde ligt van wat we nu al doen. En voor al die opties zal gelden dat we er veel ruimte voor nodig hebben en dat het niet leuk wordt. Maar dit is eigenlijk de meest voor de hand liggende. Vrij realistische optie dus. Want ja, de tweede heet Zeewaarts. En dan zou er een enorme futuristische dam eigenlijk voor de Nederlandse kust worden gebouwd. Hoe kijkt u daarnaar? Daar maak ik me eigenlijk veel meer zorgen over. Want dat betekent dat voor dat hele kustgebied de functie van natuur zwaar onder druk komt te staan. We hebben met de aanleg van de afsluitdijk de Zuiderzee ook massaal dood zien gaan qua biologie. En dat zou hier dan ook gaan gebeuren. Terwijl dat beschermde gebieden zijn die vallen onder bijvoorbeeld Natura 2000-wetgeving. Ja. En dan is er ook nog een derde optie, meebewegen. Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan drijvend wonen, landbouw die tegen zout water kan. En het leven ook wat meer verplaatsen naar hoger gelegen gebieden. Vindt u dat een goed idee? Dat is een idee dat je zeker verder moet verkennen, omdat het op dit moment nog veel allergische reacties oproept, omdat het hier en daar voelt als opgeven, terwijl daar van alles in mogelijk is. Maar het is ook misschien wel de enige optie die we hebben als we naar die 5 meter zeespiegel gaan. Ja, want als je al deze drie opties zo bekijkt, dan is er niet echt een combinatie mogelijk, maar dan zou het dus vooral dat meebewegen is dan het beste. Nou, dat hangt van het gebied af. Je moet dit per gebied, per kustzone gaan bekijken wat de beste, wat de meest haalbare optie is. En dat ook democratisch gaan doen, dus allerlei betrokkenen erbij betrekken. Maar het grote punt van die 5 meter zeespiegel is dat als het inderdaad naar 2 meter gaat aan het einde van volgende eeuw, dan hebben we het dus over langzame zeespiegelstijging, houden we het makkelijk bij. Als het naar 5 meter gaat, is de zeespiegel snel aan het stijgen, omdat Antarctica instort. En op dat moment hebben we een veel groter probleem, want dan stijgt hij nog veel verder door. Dan blijft het niet bij 5 meter, maar dan kan het ook in de tientallen, honderden jaren daarna doorgaan naar 15 meter. En dan heb je maar één keus en dat is meebewegen. Ja, want dan zit er niks anders op dan dat gebieden dus onder water gaan lopen. Ja, dat gaat te snel. Ja, dat klinkt allemaal heel eng, maar het is goed dat er nu al over na wordt gedacht. Dank u wel voor het gesprek. Precies. Maarten Kleinhans, hoogleraar Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht. De Israëlische minister Gantz is in de Verenigde Staten voor overleg met de Amerikaanse regering. Vandaag spreekt hij met vicepresident Harris. Zij riep gisteren op tot een onmiddellijk bestand van 6 weken in Gaza, waar Israël voorlopig nog niet mee akkoord gaat. Het bezoek valt slecht bij premier Netanyahu, die niet van de Amerika-reis van Gantz op de hoogte was. Dat laat zien dat de relatie van Netanyahu en de Amerikaanse president Biden steeds verder verslechtert, zegt correspondent Nasra Habiballah. Het geduld van Biden met Netanyahu raakt op. Als we de gelekte berichten in de media mogen geloven over uitspraken van Biden die hij over Netanyahu deed, dan lijkt het, ja, dan krijg je toch het gevoel alsof vanuit Biden er geen land te bezeilen valt met Netanyahu. En Gantz, die zit eigenlijk in de oppositie, maar die is na 7 oktober toegetreden tot het tijdelijke oorlogskabinet. Wellicht dat de Amerikanen hopen dat er met hem wel te praten valt, want met Netanyahu loopt dat gewoon echt ontzettend moeizaam. Maar ja, Netanyahu ziet het natuurlijk als een enorme politieke bedreiging voor zijn positie. Gantz praat in de VS niet alleen over een staakt het vuren in de Gazastrook, maar ook over humanitaire hulp in het gebied. Het weer. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door, maar in het noordoosten blijft het vrij bewolkt. Het wordt maximaal 9 tot 12 graden. Morgen meer bewolking, mogelijk ook wat regen en een paar graden frisser. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Een hele goede middag. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 4 kilometer file te verstouwen tussen de grens en Zevenaar. Kost je een kwartier extra. Dat komt door bergingswerk. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Nu te zien in Keramiek Museum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiek Museum Prinsessenhof in Leeuwarden. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Na de Cubaanse communistische revolutie veranderden filmposters in Cuba van commerciële publiekstrekkers in supercreatieve kunstwerken. Revolutie en kunst in Close-up. Morgenavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Vrijdag is het 8 maart en dan viert de wereld Internationale Vrouwendag. In de aanloop naar vrijdag hoor je dus elke dag in de Nieuws BV een prominente vrouw die de schijnwerper richt op iemand die veel heeft betekend in de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen. Vandaag deel 1 in de serie Zij aan Zij, met na 12:30 de keuze van journalist Shaila Sitalsing. Dan ook overigens aandacht voor Aziatische films. En we verwachten vandaag druktemaker Massi Houtak. Maar eerst... OO Den Haag. Discriminatie is verboden, staat in onze grondwet, dat weten we allemaal. Maar om een einde te maken aan discriminatie die specifiek voorkomt op de arbeidsmarkt, nam de Tweede Kamer vorig jaar een nieuw wetsvoorstel aan. De Eerste Kamer stemt morgen over deze wet, maar niet iedereen is even enthousiast. Ik ga de stemming alvast peilen. Doe ik hier aan tafel met D66-senator Fatih Masra Belhiers. Goedemiddag en welkom, mevrouw Belhiers. En met SGP-senator Peter Schalk. Welkom. Dank. Goed, mevrouw Belhiers, ja, het gaat om het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, als ik het goed formuleer. Waarom is deze wet nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, liever had ik ook gezien dat deze wet niet nodig is. Maar als we kijken naar de cijfers, is arbeidsmarktdiscriminatie nog steeds een structureel probleem. En dat is ontoelaatbaar. Heel kort even de cijfers. 43% van de arbeidsmarktdiscriminatie vindt plaats tijdens de sollicitatie. Mm-hmm. We zien dat 44% van mensen van een oudere leeftijd die ermee te maken hebben. Dus leeftijdsdiscriminatie? Leeftijdsdiscriminatie. Aha. 44% van mensen met een beperking. 40% mensen met een migratieachtergrond en ook vrouwen. 43% vaak heeft dat te maken met zwangerschapsdiscriminatie die je ook tegenaan loopt. En dit gebeurt allemaal tijdens het sollicitatieproces? Dit is tijdens het proces van solliciteren. Aha, dus daar is deze wet voor nodig? Daar is deze wet voor nodig. Het heeft twee kanten. Aan de ene kant bewustwording van werkgevers om te zorgen dat het sollicitatieproces zo neutraal mogelijk en objectief is en dat ze zich bewust worden van dit proces, van die vooroordelen. En aan de andere kant is ook om discriminatie dus tegen te gaan. Helder. Goed, dan ga ik naar mijn linkerkant. Daar zit meneer Schalk. Meneer Schalk, u heeft twijfels bij dit wetsvoorstel. Waarom? Zeker. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik mijn fractie, de SGP, alle vormen van discriminatie afwijst. Racisme, antisemitisme, welke vorm dan ook, arbeidsmarktdiscriminatie. Dat is verwerpelijk. Goed. Dat is één. Ja. Het tweede, er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden op dit moment om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Die worden nog lang niet goed benut. We hadden het net even over de cijfers. Maar de minister heeft zelf aangegeven dat bij een hele serie mogelijkheden die we op dit moment hebben, dat daar nog maar 10% van gebruikt wordt. En dan denk ik aan de arbo-wetgeving, risico-inventarisatie en evaluatie, de grondwet. Je kunt naar het College voor de Rechten van de Mens en noem maar op. Aha. En nu gaan we eigenlijk met een nieuwe wet het solliciteren, formaliseren en juridiseren. En dan leg je een hele zware lastendruk bij de werkgevers. Dus u zegt eigenlijk nog meer regels, nog meer dingen waar je rekening mee moet houden. Mevrouw Belhuis, als ik dit zo hoor, dan denk ik inderdaad, we hebben inderdaad de grondwet, we hebben de arbo-wet. Hoe zit dat? Moeten we daar niet meer gebruik van maken? Ja, de vraag is, dat hebben we al gedaan. Hè? Dus de vraag is van, wat moeten we eigenlijk nog meer doen? Er zijn inderdaad genoeg instrumenten. Zoals de heer Van Schalk zegt, is dat 10% er maar gebruik van maakt. Mm-hmm. We zien wel dat organisaties, bedrijven die echt verandering willen brengen, die goed werkgeverschap ook hoog hebben, die ook naar die instrumenten grijpen. De grondwet is de non-discriminatiebeginsel en ook de wet gelijke behandeling, waar de college van de rechten van de mens toezicht op houdt, die zegt zelf die college van, we moeten eigenlijk echt wetgeving hebben, want dit volstaat niet. En ook nog één, sorry, als ik nog één ding wil aangeven, is met al deze regelgeving die we hebben, Het is de afgelopen jaren toegenomen, hè, arbeidsmarktdiscriminatie. Mm-hmm. Dus je hebt wel dwang nodig, of hè, een wet nodig om ervoor te zorgen dat uiteindelijk echt iets gebeurt. Want al deze mensen die ik net noem, die percentages, zijn mensen die ook van ons verwijderen, die niet mee kunnen doen in onze samenleving, omdat ze niet werk kunnen vinden of niet het werk wat bij hen past. Nou, eigenlijk bijna een slip of the tongue leek het van mevrouw Belhier. Maar het wordt inderdaad een dwangwet. In die zin dat werkgevers dus gedwongen worden om via een hele clean methode, zeg maar, sollicitatiesprocedures te doen. Hoe schrijft u die clean methode is? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, bijvoorbeeld dat je een document moet invullen dat je solliciteert zonder je naam, zonder je leeftijd, zonder dat je man of vrouw bent enzovoort. Ja. Dat kan dus een van de methodes zijn. Er is toch niks mis mee? Hoeveel? Nou, op het moment dat ik ben zelf 32 jaar werkgever geweest. Ik wil niet een papier aannemen, ik wil een mens aannemen. En ik vind het heel goed dat mensen gewoon zich juist via een sollicitatieprocedure hun motivatie laten zien, willen laten merken wie ze zijn. Daarbij betekent natuurlijk dat je moet voorkomen dat mensen dan afgewezen worden. Bijvoorbeeld op achternaam heb ik gehoord, mensen worden afgewezen op leeftijd en dergelijke. Ik zou graag willen dat mensen daar zelf doorheen breken door een goede brief te schrijven, 1. Maar 2, er zijn zoveel mogelijkheden om in de huidige wetgeving die nog kunnen benut worden om ervoor te zorgen dat mensen niet gediscrimineerd worden. Laten we die eerst even pakken voordat we er weer een wet overheen leggen. Die ook nog eens een keertje een enorm probleem voor werkgevers oplevert. Want ja, zij moeten dat in gaan voeren. De minister heeft zelf aangegeven van, jongens, het wordt wel een beetje een probleem. Door het debat van vorige week met de handhaving. Ja, helder. U zegt dus, u ziet meer beren op de weg, meer regels, meer handhaving. Ik wil toch een aantal verlies van oog voor de mens. Wat zegt u daarom? Nou, ik wil een aantal dingen aanscherpen die niet helemaal kloppen, zoals mijn collega het zegt. Want hij geeft aan dat het gaat om namen weghalen, et cetera. Ja. Waar deze wervingsprocedure over gaat, het gaat om meer gestructureerd werven. Beschrijft u het dan eens? Dus wat de bedoeling is, ook de handreikingen die zijn gegaan, is dat sollicitatiegesprekken gestructureerd gaan. Dus dat iedereen dezelfde vraag krijgt. Want wat zie je in sollicitatiegesprekken is dat vaak ook een gesprek bijvoorbeeld begint van, hoe was je skivakantie? Niet iedereen heeft dezelfde achtergrond. Niet iedereen kan bijvoorbeeld iets op skivakantie. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. Dus die processen die ook wetenschappelijk bewezen zijn, dus ook een recent rapport uitgekomen van de Erasmus Universiteit, die geven aan, als je iedereen dezelfde vragen stelt op dezelfde wijze, dan komt veel beter naar voren wat de motivatie is en de capaciteit. Maar dus heb je dan ook nog genoeg oog voor de mens? Ja. Zeker. Dus gelijke kansen bij gelijke contest. Dus je stelt ook juist die menselijke kant. Kijk, we moeten ons wel voorstellen, kijk, dat jij je motivatie kunt eigenlijk. Want u zei net ook, ik wil graag dat mensen een goede motivatiebrief schrijven. Dat impliceert of al deze mensen die ik net opnoemde geen goede sollicitatiebrief schrijven. Dat is onjuist. Wat vaak dus ook zo is, is dat mensen niet eens tot het gesprek komen, omdat ze al weggelegd worden bij de eerste selectie van cv's. Een ander deel is met betrekking tot die percentages van al die instrumenten die niet worden gebruikt en die extra wet en regelgeving. Kijk, deze wet gaat om preventie vooraf. Dus dat we niet toekomen aan discriminatie. Maar ook dat moet natuurlijk gecontroleerd worden. Nee, daar heb je dus dat. Ja, maar u heeft ook tijd gehad om lang heeft, dus dat wil ik ook heel even de tijd nemen. Dus die handhaaf. Kijk, even nog voorop. Hè. Kijk, elk werkgever is heel normaal dat die een goed proces heeft opgesteld voor werving en selectie. Nou, hier gaat het om dat je er nog een keer naar kijkt. Is één keer een diepte-investering, maar die staat er dan. De handhaving is weggelegd bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat je vooraf een goed proces invult. En als je dat gedaan hebt, nou, dan komt de Arbeidsinspectie langs. En stel voor, het is onvoldoende. Dan krijg je daarna nog periodische tijd om dat te corrigeren. En daarna later, mocht je echt nalaten niet hebben hebben nagelaten om dat te doen, dan komt pas een boete en dan komt pas het sanctioneren. Het sanctioneren, wat houdt dat in? Het sanctioneren houdt in als je dus na 3 keer bij wijze van spreken nog steeds niet voldaan hebt aan je inspanningsverplichting om een goede werving en selectieprocedure op te stellen, dat je dan dan kan je een boete opgelegd krijgen. Nou, een behoorlijke boete. Een boete van 450 tot 4.500 euro per keer. Dat is 1. En 2, daarnaast kom je met je bedrijf of je organisatie online te staan. Dat wordt dus gepubliceerd op internet. Terwijl wellicht nog niet eens duidelijk is of het daadwerkelijk discriminatie is. Want niet elke vorm van onderscheid hoeft discriminatie te zijn. Hè? We hebben ook onderscheid wat mag. Als je voor bepaalde werkzaamheden een bepaald soort mens nodig hebt, hè? Misschien een man of een vrouw, dan mag dat als je dat kunt bewijzen. Maar dat zou dus heel erg negatief kunnen uitpakken. En, ik zie mevrouw Welhuis hier een nee schrijven. Nee, kijk, wat dat kosten is ook een verwarring van deze wet. Kijk, deze wet schrijft niet voor dat je divers personeel moet hebben. Deze wet schrijft voor dat je een objectief, neutraal sollicitatieprocedure moet. Dus als je in dat proces kunt uitleggen dat je een man nodig hebt, dan is het oké. Okay. Ja, oké, dat klopt wel. Maar op het moment dat we kijken naar die handhaving, dan heeft de minister ook aangegeven afgelopen dinsdag toen we erover spraken van oké, dat is inderdaad in het begin een probleem, weet je wat. Laten we beginnen met handhaving alleen te doen bij hele grote bedrijven boven de 250 mensen in dienst. Maar die bedrijven hebben meestal HR-medewerkers in dienst en dergelijke. Over een jaar moet het dan 100 medewerkers worden enzovoort. In de toekomst komt het er dus gewoon op neer dat je ermee wordt geconfronteerd. En dan komen die boetes. En je wordt eigenlijk als bedrijf weggezet als discriminerend. Terwijl dat helemaal niet nodig is. En terwijl er inmiddels of nog steeds een heleboel mogelijkheden zijn om te voorkomen dat er discriminatie is. En die moeten we eigenlijk eerst gaan uitnutten. Dat vind ik een interessante wat u zegt. Want waarom is het eigenlijk nodig om bedrijven zo online openbaar te maken als ze niet voldoen aan die regels? Nou ja, allereerst is het, ze krijgen al 3 keer de kans. Hè? Dus dan ben je echt wel onwelwillend, zoals de minister zelf ook zei dinsdag. Je krijgt zoveel vaak de kans om het aan te passen. Dus als je dan ook echt niet wil, dan is er ook echt iets aan de hand en dan wil je het eigenlijk niet. En de meeste bedrijven, want vanuit de Arbo-wetgeving zijn er meerdere wetten een regelgeving waar wat je moet naleven en dat je dan inderdaad de zaak worden gepubliceerd, dan zie je dat 90% van de gevallen van werkgevers het naleeft en er is geen probleem. Dus die 10% die dat niet doet, dat daar is een specifiek ook onwelwillendheid bij. En waarom is dan ook die noodzaak om het is eigenlijk die stok achter de deur. Een stok achter de deur. Nog heel even, er zijn dus zoveel. Ja. Er is al wet en regelgeving. Er is een college van de rechten van de mensen. Er zijn instrumenten. Maar we zien dus dat de afgelopen jaren het verder is toegenomen. Nou, dan is zo'n stok achter de deur toch helemaal niet zo gek, meneer Schalk? Nee, dat lijkt zo. Maar het gaat dus over een klein percentage van bedrijven. En dan gaan we over het hele bedrijfsleven en alle organisaties. Iedereen moet zometeen weer een regelgeving in die behoorlijk wat tijd kost. De minister geeft aan, het kost ongeveer 10 minuten om deze wetgeving te snappen en dan 1,5 uur om het in te voeren voor kleinere bedrijven. Nou, wij hebben een hele dag over deze wet gediscussieerd. Volgens mij hebben de meeste bedrijven echt geen zin om zeg maar heel erg diep in dit soort wetgeving te duiken, waarbij ze ook enorme lasten extra krijgen. Laten we heel even naar de toekomst kijken. Denken jullie dat de wet het gaat redden überhaupt in de Eerste Kamer, mevrouw Welhuis? Ja, het gaat erom ontspannen. Kijk, voor mij is het heel erg belangrijk dat deze wet staat. Want zoals u net zei, een klein percentage. Ik had een kleine percentage over die niet na zal leven. Maar het gaat om een grote percentage van mensen dus die uitgesloten worden. Dat het erom gaat spannen in de Eerste Kamer. Ik hoop dat in deze tijd van polarisatie dat we wel stappen maken om inclusief en met elkaar te zorgen dat mensen meedoen en niet afhaken. Meneer Schalk? Nou ja, ik denk juist dat het inderdaad heel spannend is, omdat er, denk ik, in de Eerste Kamer gekeken moet worden, is deze wet uitvoerbaar en handhaafbaar? Ik zet daar grote vragen bij. En dat ik hoop dus dat iedereen zijn verstand gebruikt. We gaan het allebei merken. Fatima Zahra, Belhuis van D66 en Peter Schalk van SGP. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Graag gedaan. Dank je wel. De Nieuwsbv. Na een recordvlucht van 57 dagen, 7 uur en 38 minuten is de ballontelescoop Gusto op Antarctica geland met een parachute, netjes op het ijs. En daar is het Nederlands team dat aan de missie heeft meegewerkt heel blij mee. Aan de telefoon een van hen, Wouter Louwen, systeemontwikkelaar bij SRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Wouter. Jullie ballontelescoop is dus weer terug, hè, op het ijs geland. Waarom zijn jullie daar zo blij mee? Ja, het mooie is dat het inderdaad niet in de oceaan gevallen is. Dus we kunnen hem in principe terughalen en hergebruiken. Ja, oh zo. Dus dat is het al. Ja. De winst is al binnen, omdat hij gewoon nog heel is. Precies, dat is de keuze. Ja, hoe heel die is, dat is altijd even afwachten. Ja. Want het is geen gemakkelijke omgeving waar die geland is. Maar we gaan ervan uit dat hij in ieder geval terugkomt. En hopelijk kunnen we delen of zelfs de hele gondel opnieuw gebruiken. Ja, precies. En Wouter, wat heeft die telescoop eigenlijk gedaan al die 57 dagen aan een ballon in de lucht? De telescoop die heeft een kaart gemaakt van ons melkwegstelsel. En ook een kaart gemaakt van het meest naburige melkwegstelsel, de Grote Magellaanse Wolk. Mm-hmm. En we hopen daar met de manier waarop wij naar ons melkwegstelsel kijken, kunnen we een 3D-kaart maken van het melkwegstelsel. En we meten tegelijkertijd de temperaturen en dichtheden van de gassen die in het melkwegstelsel zitten. Oh, zo. En kun je nu al zeggen dat er bijzondere dingen zijn ontdekt? Of is dat te vroeg? Het is een vrij complexe manier van kijken. We maken geen foto's, maar we maken spectra. En die spectra die moeten allemaal één voor één, ik wil niet zeggen met de hand, maar vrijwel met de hand bekeken worden om daar de informatie uit te halen die we zoeken. Dus dat gaat nog even een aantal maanden duren. Ja. En dan hopen we terug te komen met spannende nieuwe dingen. Ja. Nou, had je het over 3D-kaarten? Je had het over de grote Magellaanse wolk. Nou, dat is voor mij echt abracadabra. Maar wat kunnen jullie daar uiteindelijk mee als ruimteonderzoekers? Wat de astronomen willen, is hun modellen controleren. Dus ze hebben een model van hoe sterren ontstaan, hoe melkwegstelsels ontstaan. Ja. En die zijn in 3D, maar als je een normale foto maakt, zie je altijd alles plat. En de manier waarop wij kijken, kunnen we juist een 3D-kaart maken en kan je veel beter die modellen controleren. Ah, en wat hebben wij gewone stervelingen dan daaraan? Dat we beter begrijpen waar we vandaan komen uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk zijn we allemaal sterrenstof, hè? Dat is het mooie. Ja, nou, dat vind ik altijd heel erg mooi als dat gezegd wordt. Uiteindelijk zijn we allemaal sterrenstof. Waar maken we ons druk over? Ja. Wat heerlijk relativerend altijd weer, die gesprekken even over de ruimte. Dankjewel, Wouter Louwe, systeemontwikkelaar bij het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Iets minder leuk nieuws. We gooien met z'n allen een enorme berg kleding weg in Europa. Op zijn minst 264 miljoen kilo per jaar. En dan gaat het niet over kleding die we tot op de draad hebben afgedragen. Nee, het gaat om nieuwe, onverkochte en retourgestuurde kledingstukken. In Nederland gaat het zelfs om bijna 9 miljoen stuks. Het meeste wordt verbrand. En dat zorgt weer voor een enorme onnodige CO2-uitstoot. Enorm zonde natuurlijk. Ja, onze kleren meer waarderen. Misschien helpt het om even te luisteren naar deze gezellige klerenbende. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Wat een mooie blouse. En ze kijkt of ik een kind ben. Wat een mooie blouse. Of ik stapelsteker blind ben. Maar schreeuw die waarheid nou eens uit. En kus die persik zachte huid. Wat een mooie blouse. Het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. Voor een prikkie. Een sneeuwwitte bruisje, met snuien, nog nieuw in papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is ie te koop. Telefoon 2604. Tik de op een stad vol op mijn MX. Ey bitch, bitch. Je moet niet zitten naar mijn Nike's. Je moet niet zitten naar mijn Nike's. Je moet niet zitten naar mijn Nike's. Je moet niet zitten naar mijn Nike's. Achmoedertje, geef me geen standje. Er zit in mijn broekie het scheur. De jongens op school roepen Jantje. Jouw pillen, die zien we erdeur. Ik ben verliefd op een meisje met een paar zo Ik weet alleen nog niet zo goed hoe ik dat haar vertellen zal. Ze zegt om een uiterlijk, geef ik geen ruk. Nou, dat kan ze dan wel zeggen, maar Jezus, wat een stuk. Overal. Zo verliefd op dat meisje met dat paarse overal. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. In aanloop naar Internationale Vrouwendag deze week een paar mooie mini-colleges over hele belangrijke vrouwen. Vandaag Shaila Sitalsing over oud-minister Marga Kompé. De vrouw die vadertje Drees uit de kanon van de Nederlandse geschiedenis stootte. Maarten van Rossum heeft al een idee waarom. Je moet die kanon niet al te serieus nemen. Het is een speeltje eigenlijk van de politiek. Nu is Drees er dus uitgegaan en ik geloof dat Kompé voor hem in de plaats gekomen is. Een vrouw. Historisch analytisch is dat de grootst mogelijke onzin, anders kan ik het niet noemen. Ondanks alle verdiensten van Marga Kompé. Maar je begrijpt, dit is de politiek correcte werkelijkheid van vandaag. Er moest plaats gemaakt worden voor vrouwen. Ja, neem die onzin niet al te serieus. NPO Radio 1. Nu is het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Treinreizigers krijgen de komende jaren nog veel meer last van werkzaamheden op het spoor, zegt ProRail. Het was al bekend dat er dit jaar vaker overdag en buiten vakanties aan het spoor wordt gewerkt. Het gaat tot en met 2030 nog veel vaker gebeuren, zegt ProRail. Het Israëlische leger is op de westelijke Jordaan-oever de Palestijnse stad Ramallah binnengevallen, meldt persbureau Reuters. Bij de inval werd een jongen van 16 in een vluchtelingenkamp doodgeschoten. Het leger heeft nog niet gereageerd. Het versterken van waterkeringen zal waarschijnlijk veel sneller moeten dan tot nu toe het geval is, omdat de zeespiegel in de toekomst mogelijk sneller stijgt. Dat zeggen deskundigen en overheden in nieuw onderzoek over de bescherming van Nederland tegen de zeespiegelstijging. Delta-commissaris Kover Daes zegt dat het land voor een enorme klus en ingrijpende keuze staat. En de startbewijzen voor de Nijmeegse Vierdaagse zijn in een recordtijd verkocht. Binnen 3 kwartier waren alle 47.000 startbewijzen vergeven. Op het hoogtepunt stonden er volgens de organisatie 21.000 potentiële wandelaars in de wachtrij. En waar staan we in de wachtrij op de wegen hier in Nederland, Dennis? Nou, dat kan in Groningen op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Hoogkerk en de afrit Helpman bij Groningen doe je er 10 minuten langer over. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar ook 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor ook weer file op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar voor knooppunt Oud-Dijk 5 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is maandag en hier is Massie Houtak. Ik ben een grote musical-fan. En eerlijk gezegd heb ik altijd een beetje medelijden met iedereen die dat niet is. Je moet wel een enorme cynicus zijn om niet ontroerd, vermaakt en geïnformeerd te raken in een mooie zaal waar een grote cast in fraaie kostuums en in een stijlvol decor met prachtig licht en geluid zingend en dansend je meeneemt op reis. Natuurlijk denk ik dan meteen aan klassiekers als Grease, West Side Story, Rent, The Producers, The Book of Mormon, Hamilton, In the Heights, The Lion King of de klassiekers uit eigen land, Soldaat van Oranje, 14e Musical, Hij gelooft in mij en Bims. Natuurlijk droom ik er persoonlijk van om ooit zelf ook een musical te maken. Over Gordon bijvoorbeeld. Of over Floradorp. Of over een Afghaanse jongen die in Nederland opgroeit en als doel heeft om een hip-hop musical te maken over Nederlandse iconen Volkswijken. Of een combinatie van alle drie. Tot die tijd laat ik me graag inspireren. Want de ene kant van het verhaal is dat we het in Nederland echt heel netjes doen op dit gebied. Zo zag ik vorige week de musical die gebaseerd is op mijn favoriete boek De Meester en Margarita van Michail Bulgakov. Bewerkt door Konvooi en regisseur Belle van Herikhuizen. Hoe iemand het in zijn hoofd haalt om van zo'n ingewikkeld en rijk roman een voorstelling te maken is één ding. Maar om er een musical van te maken en dan ook nog eens zo goed, met sterke acteurs, humor, een slimme mix tussen oude en moderne muziek, een ogenschijnlijk simpel, maar eigenlijk complex decor. Ga dat zien nu het nog heel even kan. De andere kant van het verhaal is dat, zoals zoveel kunst en cultuur in Nederland, de musical of het muziektheatergenre helaas nog steeds te homogeen is. Zowel op de vloer als in de zaal als achter de schermen. Want hoezeer ik ook genoot van De Meester en Margarita, bij zo'n ervaring hoort van mij ook dat ik de zaal rondkijk en tot me neem tussen wie ik allemaal zit. En ja, ik was de enige. De afgelopen jaren was de grote uitzondering op dit gebied Bims the Musical van Priscilla Vodelle. Over 5 jongeren uit Amsterdam-Zuidoost met grootse dromen te midden van hun veranderende wijk. Een van onze hedendaagse klassiekers wat mij betreft. Door de geweldige volledig zwarte cast en onder andere door de liedteksten van Glenn Faria. Toen ik bij Bims the Musical in de zaal zat en om me heen keek, voelde het ontspannen en alsof ik in een buurthuis in mijn eigen wijk was binnengelopen. Het was Nederland in het klein, sfeervol en een uitbundig kleurrijk publiek. Terwijl onze samenleving op alle vlakken segregeert, van wonen tot onderwijs en van winkelen tot uitgaan, gaat de musical Nederland redden. Als we het goed aanpakken tenminste. Misschien wel met een verhaal over een Afghaanse jongen die in Nederland opgroeit en als doel heeft om een hip-hop musical te maken over Nederlandse iconen en volkswijken. Wat hebben we te verliezen? De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je het nog niet weet, maar dan weet je het nu. Komende vrijdag is het Internationale Vrouwendag. En daarom hebben we deze week in de Nieuwsbv iedere dag deze nieuwe serie. Welke vrouwen waren baanbrekend in de Nederlandse politiek? Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. En ik zit niet op die stoel te zeggen, denk aan dat je vrouw bent. Wie zouden we moeten kennen? Ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Ik dacht steeds, als je je inspant, dan kom je er wel. Dat bleek op een gegeven moment absoluut niet aan de orde te zijn. En hoe belangrijk zijn ze als voorbeeld? Het grappige is, ik hoor al mijn hele leven, oh, in het echt ben je heel leuk. En dat klopt, ik ben ook heel erg leuk. Ik voel een zware verantwoordelijkheid om mijn werk goed te doen en om te laten zien dat politiek ook voor vrouwen is bedoeld. Deze week in de Nieuwsbv, de serie Zij aan Zij. En bij ons te gast is journalist Shaila Sitalsing. Goedemiddag, Shaila. Hallo, goedemiddag. En jij gaat ons vandaag een mini-college geven over Marga Klompé. Jouw keuze. Waarom wil je het zo graag over Marga Klompé hebben? Nou, omdat Marga Klompé een ongelooflijk stoere vrouw is waarin heel veel samenkomt. Ze was de eerste vrouwelijke minister die we ooit hebben gehad in Nederland, onder Drees, vadertje Drees. Daar had ze de portefeuille maatschappelijk werk. Ze is geboren in een tijd, in 1912, toen vrouwen nog niet eens mochten stemmen. Dus kun je nagaan hoe bijzonder het is dat ze daarna dan uiteindelijk tot minister heeft geschopt. Ze is in de oorlog, is in het verzet geweest, ze was koerierster. Het was gewoon een hele stoere vrouw. Voor de oorlog had ze gestudeerd. Ook vrij ongebruikelijk in die tijd. En dan ook nog eens wiskunde, waar ze ook nog eens in gepromoveerd was. Dus een vrouw die allemaal ongebruikelijke dingen deed in een tijd dat het heel gebruikelijk was voor vrouwen om achter het aanrecht te gaan staan. Ja, wat kon Marga Klompé eigenlijk niet, ga je bijna afvragen. Ja, inderdaad. Ja. Dat heb ik gehoord. Je moest denk ik ook heel veel kunnen om dan als vrouw het zover te mogen schoppen. Ja. Nou heb ik gehoord, Shaila, dat je haar de godmother van de Nederlandse verzorgingsstaat noemt. Is dat wat er voor jou zo uitspringt in haar carrière? Nou ja, dat is wel een van de dingen waardoor we haar tot op de dag van vandaag nog herinneren en eren. Zij is inderdaad een van de godmothers van de sociale zekerheid. Ze heeft de basis gelegd voor de Algemene Bijstandswet. En dat was in 1965 is die ingevoerd. En dat was ook een wet, zeg maar. Dat was echt een wapenfeit. Want tot die tijd waren armen, mensen die arm waren of het niet breed hadden in Nederland, afhankelijk van de liefdadigheid. Vaak via de kerken of de particuliere liefdadigheid. En zij draaide dat om. En dat was in de tijd van Drees, dat er meer sociale wetten werden ingevoerd. En zij, de stelling was: nee, de staat is verantwoordelijk. Hè? De overheid moet het schild voor de zwakkeren zijn. We moeten dat niet overlaten aan de toevalligheid van de particuliere goedertierenheid. Het moet een basisrecht zijn. En ze noemden het, we gaan van genade, dus je afhankelijk bent van de genade van anderen, naar een recht. Uh-huh. En een beroemde quote in dat verband is dat zij vond dat een bijstandsgerechtigde een fatsoenlijk leven moet hebben. En ik quote haar, ze zegt, hij moet zich of zij moet zich al die onkwantificeerbare dingen in elk mensenleven kunnen permitteren. Zoals dat sigaartje, een bloemetje op tafel, een klein beetje ontspanning of een cadeautje van een gulden voor je jarige nichtje. Wat lief eigenlijk. Lief, hè? Ja, heel lief. Van die dingen waarvan je denkt, oh, dat zijn luxe dingen. Maar blijkbaar voegt dat wel iets toe natuurlijk aan je leven. Jij quote haar heel mooi, maar het is ook wel fijn om even Klompé's eigen stem te horen. Zullen we daar even naar luisteren hoe zij klonk toen ze dit uitlegde in 1962. Ze gaf toen een persconferentie om dus uit te leggen wat ze met haar nieuwe bijstandswet wilde. Wij hebben de bijstand die wordt verleend hier gesteld als een duidelijke rechtsplicht van de overheid en hebben de verwijzing naar kerk en particulier initiatief geheel laten vervallen. Wat aan degene die een beroep op deze wet doet een zover mogelijke rechtszekerheid te geven. Een wet te maken die een uitdrukking was van de solidariteit die er is in de gemeenschap voor degenen die in moeilijkheden geraken. Oké, Shaila, jij legt het iets simpeler uit. Maar goed, het is misschien een politici eigen om dat toch iets wolliger uit te leggen. Maar eigenlijk hoor je door de regels heen, nou niet eens door de regels, benoemt het gewoon, dat ze ook zegt, nou, katholieke kerk, de kerk eigenlijk, moet ook niet meer zo nodig zijn. En was ze hier dan indirect ook mee aan het werk aan de ontkerkeling? Nee hoor, ze was heel katholiek. Ze was buitengewoon gelovig. Ze is ook na haar politieke carrière heeft zich ook volledig weer gewijd aan de katholieke kerk. Ze is nooit getrouwd geweest overigens. Dus nee, ze was ook een minister van KVP-huizen. De katholieke volkspartij, een van de voorlopers van het CDA. Maar toch zegt ze hier van... Dus daar ging het haar niet om. Nee, want het lijkt ze wel te zeggen van, nou, de kerk moet hier niet meer de grootste rol in spelen. Dit moet aan de staat zijn. Waar het haar om ging, is dat de staat de verantwoordelijkheid heeft voor haar burgers. Dus dat de staat de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat er een soort basisbeschavingsniveau is. Hè. Ze maakte die bijstandswet tot een eikpunt van beschaving. Hmm. Dat is vooral wat ze heeft gedaan. En het was niet onomstreden. Hè. Ook in die tijd heeft het best hard moeten verdedigen. Je had bijvoorbeeld een van haar collega-ministers, Luns, beroemd bekend minister van Buitenlandse Zaken onder meer. En die zei een keer, nou, Marga heeft een staatssecretaris nodig om het raam open te houden waaruit zij het geld met bakken kan gooien. Hij vond dat het toch maar allemaal verspilling was. Oké, dat is best wel heftige kritiek natuurlijk, als je politicus bent. Nou was zij de eerste vrouwelijke minister in 1956. Dat moet toch wel indruk maken tussen al die mannen aan de vergadertafel. Hè? Het lijkt me een heel bizar beeld om daar naar te kijken. Dat is het ook. Ook als je naar foto's kijkt uit die tijd. Het ziet er ook heel gek uit. Ja, ze was natuurlijk wel echt een dame. Maar dan tussen al die heren. Ja, zeker is dat gek. En de mannen op het Binnenhof moesten natuurlijk ook wel heel erg wennen aan haar. En Luns hield ervan om grapjes over haar te maken. Hij noemde haar ook onze lieve vrouwen van eeuwigdurende bijstand. En ook een verwijzing naar het katholieke van haar. Maar ook omdat ze hem en collega-ministers gevraagd en ongevraagd van advies voorzag. Dat deed ze de hele tijd. En die mannen moesten daar ook wel aan wennen. Ze heeft daar zelf wel wat over gezegd later. Ze zei dat doordat zij daar was, dat mannen eraan gewend zijn geraakt om met vrouwen samen te werken. Dus zij denkt zelf dat dat zeker wel effect heeft gehad. Ze was zelfs zo gerespecteerd dat ze in 1967 genoemd werd als misschien wel minister-president. Oh, dat was dus ook nog een optie. Nou, laten we even luisteren hoe zij er zelf over sprak. Ik geloof niet dat ik daar speciaal voor opgevoed ben om dat te doen. Ik denk wel dat de heer me een beetje een zelfstandig karakter heeft gegeven. Ik vocht ook hard als het nodig was om er iets door te krijgen. Dat nam men ook wel, maar er werd tegenin gevochten ook. Het was, oh nee, ik werd niet ontzien. Hè. Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. En ik zit niet op die stoel te zeggen, denk aan dat je vrouw bent. Ja, dit zijn allemaal losse quotes natuurlijk van haar over het feit dat zij dus als vrouw tussen al die mannen aan het opereren. Zelfs zei ze eigenlijk zoals in de huidige taal one of the guys te zijn. Wat vind jij van zo'n uitspraak? Ja, nou ja, ze was geen feminist. Hè. Ze noemde zichzelf ook niet zo. Later stond ze ook niet bij de Dolomina's. Ze bewandelde eigenlijk een hele andere route, inderdaad. Hè, zoals ze dat zelf dan uitdrukte, zichzelf zijn. Dus ze voelde zich, denk ik, niet geroepen om per se voor de vrouwenzaak er te staan. Maar ze vond wel dat ze het kon. En ja, ik weet niet of je dat one of the guys moet noemen. Het is een manier om toch iets voor de vrouwenzaak te doen zonder de hele tijd nadrukkelijk te zeggen dat je dat doet. Ja, misschien is dat ook helemaal niet nodig. Nee, misschien is dat ook niet nodig. Gewoon door daar te zijn was zij natuurlijk wel een voorbeeld. Ja. Ik bedoel, het belang van het zijn van de eerste vrouw op een bepaalde plek en zeker zo'n zichtbare plek als zij heeft bezet in het landsbestuur, dat kan je denk ik niet onderschatten. En dan hoef je niet de hele tijd te roepen, kijk, ik ben een vrouw. Nee. Maar gewoon het feit dat je daar zit en dat andere meisjes dat zien en denken, oh ja, dat is ook een optie. Oh ja, dat kan, dat bestaat. Oh ja, vrouwen doen ook mee. Dat is al belangrijk genoeg. Oké, nou dan zul je waarschijnlijk wel van mening verschillen met Maarten Vroegsem. Ik vond dat ik moest daar best wel om lachen worden net vlak voor het journaal. Even eventjes voor de mensen die het gemist hebben, Shaila. Vlak voor het journaal hoorden we Maarten van Rossum in De Slimste Mens over Marga Klompé het volgende zeggen. Nu is Drees er dus uitgegaan en ik geloof dat Klompé voor hem in de plaats gekomen is. Een vrouw? Historisch analytisch is dat de grootst mogelijke onzin, anders kan ik het niet noemen. Ondanks alle verdiensten van Marga Klompé. Maar je begrijpt, dit is de politiek correcte werkelijkheid van vandaag. Nou, even ter verheldering voordat ik jou laat reageren, Shelle. Marga Klompé is dus in de Nederlandse geschiedeniskanon gekomen in plaats van Willem Drees. SDAP-politicus en ooit minister-president van 1948 tot 1958. Ja. Wat vind je van deze uitspraak van Maarten? Ja, nee, dat is een typische Maarten van Rossum brompot opmerking. Ik denk dat het onzin is. Het feit, zij heeft een enorme staat van dienst. Zij verdient gewoon zo'n plek in die kanon. En als je iemand opneemt in de kanon, gaat het niet alleen om die persoon zelf, maar ook om waar die persoon voor staat. Het is een doorkijkje naar een deel van de geschiedenis. En zij staat, denk ik, in net zulke grote mate als Drees voor het doorkijken. Kijk je naar de sociale zekerheid, de manier waarop Nederland na de wederopbouw is opgebouwd en de hele sociale zekerheid vorm heeft gekregen. En die bijstandswet die zij heeft ingevoerd, die kennen we nog steeds in gewijzigde vorm. Die is een jaar of 20 geleden gewijzigd. Maar het principe, de manier waarop Nederland is ingericht, stoelt nog steeds op dat principe dat de staat een verantwoordelijkheid heeft om voor de zwakkeren te zorgen. Dus nee, ik vind het een beetje onzinnig, die kritiek van Maarten van Rossum. Nou, ik ben helemaal overtuigd. Dank je wel, Shaila Zitalzing, voor je verhaal over onze eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé. Morgen een nieuwe aflevering van onze serie Zij aan Zij. En dan vertelt oud-Tweede Kamerlid Lucille Werner over een politicus die we moeten kennen. In numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I gain. If I have to, I can do anything. Helen Reddy hoor je met I Am a Woman. Voor veel vrouwen in de jaren 70 een beetje het volkslied van de emancipatie. De nieuwsbv. En de Oscar goes Taiwan. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Japanese director Hisokazu Karade's movie Shoplifters, a tender portrait of a poor, improvised family, has won the Palme d'Or. The Palme d'Or has gone to the film Parasite by South Korean director Bong Joon-ho. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. And the 2023 Gotham Award for Best Feature goes to Past Lives. Met al die prijzen wordt er een mooie kroon gezet op de Aziatische cinema. Ja, de Aziatische cinema is al lang niet meer veroordeeld tot een zeldzame, unieke vertoning in een obscuur filmhuis. De afgelopen jaren hebben Aziatische films een grote vlucht genomen en zich blijvend weten te vestigen in de westerse filmhuizen en op festivals. Morgen start de 20e editie van Cinemasia, het festival voor de Aziatische cinema in Europa. Chico Boksman is daar bestuurslid en gaat ons vertellen hoe de Aziatische cinema zijn publiek heeft weten te vinden in het Westen. Goedemiddag en welkom, Chico. Goedemiddag, Natasja. Even voor de goede orde, hoor. Wat verstaan we eigenlijk onder Aziatische cinema? Want ik ging even Azië googelen. Hoeveel werelddelen? Nou ja, die hoort daar allemaal bij. We hebben het over de cinema uit bijna 50 landen. Vertegenwoordigd door bijna 2000 talen en culturen. Dus ik vind het altijd erg moeilijk om te praten over de Aziatische cinema als een soort van levend ding. Het is je praat ook niet over de Europese cinema. Nee. Als één geheel. Of de Westerse cinema ook niet, hè? Het is een enorme diversiteit aan culturen, aan manieren van verhalen vertellen. Talen, genres ook. Ja. En van Pakistan tot Oezbekistan, China, Thailand, alles zit er eigenlijk tussen. Ja. Waarom hebben we het dan toch over Aziatische cinema? Ja, we moeten iets. Ik denk dat we het weg moeten zetten tegen de cinema die we kennen in Europa. En dat is de Duitse cinema, Frans, Engels, met name de Verenigde Staten, Hollywood. Ja. Dus ja, we hebben denk ik daar iets een eenduidige deler voor. Het is wel mensen eigen, inderdaad, labeltjes plakken en dingen, toch? Hey, jullie starten 20 jaar geleden met Cinemasia. Hoe groot is het verschil in programmering inmiddels? Ja, enorm. We zijn 20 jaar geleden begonnen in een wat obscuur filmhuisje in Amsterdam, in de Cavia. Cinemasia was toen nog een LHBTI-festival voor Aziatische films. En we merkten eigenlijk al heel snel dat daar een grotere, bredere vraag was naar een bredere selectie aan Aziatische films. We hebben de afgelopen jaren enorm veel blockbusters laten zien. Documentaires, speelfilms, arthouse. Een heel eclectische programmering. Waar we de afgelopen jaren, met name in onze competitie, heel erg op zijn gefocust. Dat zijn jonge makers. Okay. De grotere films, Parasite, Past Lives. Zijn dat allemaal jonge makers eigenlijk? Nee. Bong Joon-ho was al gevestigde maker voor Parasite kwam. Ik denk dat het zijn vijfde of zijn zesde film al was. Het was een gevestigde maker in Korea en in Azië al. Maar hier nog niet zo bekend. Dus moeten we het eigenlijk omdraaien. Wij hebben nu in één keer eigenlijk de Aziatische films ontdekt. En denken van, oh wauw, wat gaaf. Dus we begrijpen het nu ook beter? Want de Aziatische films waren er altijd al. Ze waren toch populair al? Ja. Ja, ze waren natuurlijk al heel populair in Azië zelf. Ik denk als we naar de popularisatie van Aziatische cinema in het Westen kijken, dan denk ik dat we het vanaf de jaren 90 moeten bekijken. In de leader zat al Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ja, geweldig. 20 jaar geleden volgens mij. Maar heel typisch Chinees verhaal. Een zogenaamde wuxia-film die het heel goed deed in het Westen. Vanuit daaruit hebben we meerdere titels hun weg gevonden. Maar we zien steeds meer films die misschien niet zozeer uit Azië zelf komen, als meer uit de diaspora van Aziaten, wereldwijd. En Celine Song's Past Lives is daar een mooi voorbeeld van, maar ook Everything, Everywhere, All at Once. Juist. Het aanbod wordt breder, maar ook het aanbod vanuit de rest van de wereld wordt breder. Dus niet alleen uit Azië zelf. Ja, en zou je dan kunnen spreken eerder van een westerse ontwikkeling in smaak? Zeker weten. Ik denk dat het de afgelopen 10 jaar, 20 jaar misschien zelfs wel, zijn we in Nederland of in het Westen anders gaan kijken naar de culturen van migrantengemeenschappen. Ja. Diversiteit en inclusie is een onderwerp wat in de afgelopen 10 jaar veel belangrijker is gaan worden. En we zien daar ook een soort van shift in, dat van migrantengemeenschappen verwacht wordt dat ze assimileren naar het mogen behouden van de eigen culturele identiteit. En daarmee ontstaat ook een veel breder aanbod aan entertainment en cultuur. Ja, wat betekent dit trouwens dat het hier populairder wordt voor Aziatische filmmakers? Ja, dat is erg belangrijk. Ja? Vanuit de globale filmindustrie wordt er wereldwijd toch nog heel erg gekeken naar Cannes, naar de Academy Awards. Dus ja, als Aziatische films het daar goed doen, is dat natuurlijk een enorme boost in het zelfvertrouwen van makers daar. Dat de films die ze maken ook een veel breder publiek vinden. En uiteraard financieringsmogelijkheden. Nou, precies. Ik wilde wel zeggen, zelfvertrouwen is natuurlijk lekker meegenomen, maar uiteindelijk moeten die films ook betaald worden, toch? Precies. Ja. En je ziet daarin ook in de afgelopen 15 jaar dat er een enorme toename is in co-producties met het Westen, met Nederland onder andere. Oh ja. We draaien op Cinemesia deze editie een aantal films die onder andere door Nederlandse instellingen mede gefinancierd zijn. Ah, Chico, waar ligt nou de toekomst van de films uit Azië in Europa, denk je? Ik denk dat er een grotere diversiteit aan landen vertegenwoordigd gaat worden. Er zijn een aantal filmlanden die erg in opkomst zijn. Taiwan, Thailand, Indonesië, maar ook landen die echt pas net een ontwikkeling doorgegaan zijn in de filmindustrie, zoals Mongolië, Bhutan. Die films gaan hopelijk in de aankomende 10 jaar ook de weg naar Nederland vinden. Oh, daar kijk ik echt naar uit, inderdaad. Mongolië heb ik nog nooit eigenlijk een film over gekeken. Heb je een tip voor me? Zeker. We hebben dit festival, hebben we City of Wind draaien, een Mongoolse productie. Stiekem denk ik dat hij het heel goed gaat doen in de competitie. Oké, goed. Daar gaan we onze ogen op gericht houden, yes. In ieder geval. Chico Boesman, bestuurslid bij Cinemesia. Dank je wel voor deze heerlijke toelichting. Bedankt. Het festival is er vanaf morgen tot en met 10 maart. Dus je hebt nog heel even de tijd. En als je wil weten waar je kunt genieten van Aziatische films, nou, kijk dan eventjes op cinemesia.nl. Zo simpel is het. NPO Radio 1. We praten over poep- en plashumor. Waarom is die bij veel mensen, oud en jong, zo populair? Omdenken, doordenken en terugdenken. Enerzijds is het dan heel vies en anderzijds is het heel leuk. Dus je krijgt een gemengde emotie. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar ik moet zeggen dat ik door jullie programma het eigenlijk wel een beetje herontdekt heb. Oh ja? Vertel. Dat poepen en plassen allemaal. Dus waarom zouden we daar dan ook geen grapjes over maken? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Was jij meteen verkocht toen je die plaat voor het eerst hoorde? Nou, eigenlijk niet. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Ik kan het patroon niet doorbreken. Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanaf dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Geestelijke gezondheidszorg in Nederland staat op omvallen. Dat hoor je vaak. De GGZ kampt met steeds meer mensen met complexe problemen. Er zijn wachtlijsten en er is veel te weinig geld. Maar er zijn gelukkig ook lichtpuntjes. Eén daarvan heet Buurtzorg T. En daar ga ik zo meteen over praten in de Nieuwsbv. En treinreizigers moeten de komende jaren rekening houden met meer vertragingen. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Onderhoudswerkzaamheden aan het spoor zullen de komende jaren tot extra hinder leiden voor treinreizigers. Dat zegt spoorbeheerder ProRail. Die noemt de overlast onvermijdelijk. Verslaggever Edwin van den Berg staat op het station in Amersfoort. Waarom kan ProRail niet al dit werk 's nachts en in de weekenden en vakanties doen? Nou, dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Allereerst is de hoeveelheid werk veel meer dan de afgelopen jaren. Vervangen van sporen, er zijn allemaal nieuwe projecten die vragen dat er nieuwe rails wordt aangelegd. Dus een hele grote klus, niet alleen dit jaar, maar elk jaar tot 2030. Maar daarbij komt dat ze ook kampen, ProRail, met een personeelstekort. En dan met name elektromonteurs, die werken aan de bovenleiding en aan het treinbeveiligingssysteem, dat natuurlijk goed moet werken. En door dat tekort personeel duurt elke klus eigenlijk relatief een stuk langer. En dus lukt het niet meer om dat alleen maar 's nachts te doen of in de schoolvakanties. En dus zal dat ook de komende maanden veel vaker vandaag zijn, bijvoorbeeld op deze maandag, of buiten de vakanties. Ja, en dat betekent dus ook meer overlast voor de reizigers. Ja, onvermijdelijk, hè, dat woord haal je net aan. Dat zei ProRail vanochtend ook bij het persgesprek om dit bekend te maken. Het woord ontwrichting viel. De gevolgen zullen groot zijn. Ik ben nu bij Amersfoort Centraal, omdat daar op 4 juli een hele grote klus begint. Er worden tientallen wissels hier vervangen. En dat betekent dat een groot deel van het treinverkeer, bijvoorbeeld alleen al hier op Amersfoort, toch een groot station met meer lijnen richting verder het land, zal uitvallen. Of hooguit heel beperkt treinverkeer. Dan heb ik het nog niet eens over station Leeuwarden. Ook daar wordt veel gewerkt dit jaar in Amsterdam, bij Amsterdam Centraal. En dat zijn nog maar eigenlijk 3 stations die op de schop gaan door ProRail, waar de reizigers dus ja, of een omleiding krijgen of een bus om nog op hun bestemming te komen. Dus dat wordt veel overlast, zeker. Ja, en de reizigers daar in Amersfoort, wat zeggen die over deze plannen? Nou, wonderwel hebben veel reizigers hier toch wel begrip voor. Erkennen natuurlijk dat het veel overlast geeft. Zeggen dat ze er ook wel een beetje aan gewend zijn. Als kleine sneer naar ProRail. Maar ja, begrijpen ook wel dat het veilig moet. Dat ook spoor en wissels en bovenleiding moeten worden onderhouden. En ja, dat heel veel overlast geeft, hopen ze dan in de vakanties. Misschien hebben veel mensen zelf dan ook schoolvakanties. Maar er is begrip, maar ja, de overlast, dat ontkennen ze natuurlijk niet. Dus het zal best lastig worden. Niet alleen dit jaar dus, maar elk jaar. Want deze opknapbeurt, laat ik het zo samenvatten, duurt tot 2030. Verslaggever Edwin van den Berg vanaf het station in Amersfoort. Dankjewel. Informateur Putters praat vandaag verder met de 4 partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Vorige week werd duidelijk dat een meerderheidskabinet met deze partijen er niet in zit. Maar het is niet duidelijk hoe het dan wel moet. Aan het eind van de ochtend gingen VVD-leider Jesselgus en NSC-voorman Omtzigt naar Putters. En vanavond komen PVV-leider Wilders en Van der Plas van de BBB samen naar de informateur. Nederland kan op 3 manieren omgaan met de stijgende zeespiegel. Staat in een rapport dat de overheid door deskundigen heeft laten opstellen. De eerste oplossing is beschermen met steeds hogere dijken en zwaardere gemalen. De tweede optie heet zeewaarts. Er zou dan een enorme dam voor de Nederlandse kust moeten worden gebouwd. Hoogleraar fysische geografie Maarten Kleinhans van de Universiteit Utrecht maakt zich daar zorgen over. Dat betekent dat voor dat hele kustgebied de functie van natuur zwaar onder druk komt te staan. We hebben met de aanleg van de afsluitdijk de Zuiderzee ook massaal dood zien gaan qua biologie. En dat zou hier dan ook gaan gebeuren, terwijl dat beschermde gebieden zijn die vallen onder bijvoorbeeld Natura 2000-wetgeving. Dan is er nog een derde optie, die heet meebewegen. Bijvoorbeeld met drijvende woningen, een landbouw die tegen zout water kan, of een verplaatsing richting hoger gelegen gebieden. Dat is een idee dat je zeker verder moet verkennen, omdat het op dit moment nog veel allergische reacties oproept, omdat het hier en daar voelt als opgeven, terwijl daar van alles in mogelijk is. Maar het is ook misschien wel de enige optie die we hebben als we naar die 5 meter zeespiegel gaan. Het rapport is samengesteld door adviesbureaus, wetenschappers, overheden en maatschappelijke organisaties. Het Israëlische leger heeft de grootste inval in jaren uitgevoerd in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens ooggetuigen viel Israël de stad vannacht binnen met tientallen voertuigen. Bij confrontaties met Palestijnse jongeren zou een jongen van 16 zijn gedood. Het woord moeder wordt in het bevolkingsregister toch niet vervangen door ouder uit wie het kind is geboren. Dat stond wel in een wetsvoorstel, maar volgens minister De Jonge was dat een onnodige fout die snel wordt rechtgezet. Het voorstel leidde tot kritiek van onder meer de PVV en de SGP. En in Rusland is vanochtend een spoorbrug gesaboteerd. Het gebeurde in de regio Samara, zo'n 800 kilometer van de Oekraïnse grens. Er was een explosie, maar Rusland zegt dat de schade meevalt. Het treinverkeer werd wel stilgelegd. De spoorbrug zou veel worden gebruikt voor transporten van een munitiefabriek richting het front in Oekraïne. Het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen is de afgelopen dagen meer sneeuw gevallen dan in jaren. Dat leidt op verschillende plekken tot overlast en gevaarlijke situaties. Correspondent Helene Daens, wat zijn de gevolgen van al die sneeuw? De gevolgen zijn vooral groot in de Aosta-vallei. Daar is een enorm lawinegevaar op dit moment. De laatste dagen zijn daar ook twee mensen bij omgekomen. En verder zijn een aantal dorpen sinds gistermiddag, toen er ook heel veel sneeuw is gevallen, afgesloten door lawines die tunnels hebben versperd. Zo'n 6000 inwoners in totaal zijn afgesloten van de buitenwereld omdat tunnels zijn ingesneeuwd. Gelukkig zijn bij die lawines geen slachtoffers gevallen, want die wegen waren eerder al afgesloten. En wat wordt er gedaan om die problemen op te lossen? Ja, hulpdiensten zijn uiteraard heel druk sneeuw aan het scheppen, aan het proberen om die tunnels weer vrij te krijgen, om de elektriciteit ook weer te laten werken, want veel mensen hebben ook geen elektriciteit. Maar het is niet makkelijk werken, want ook die hulpdiensten moeten nog steeds rekening houden natuurlijk met lawinegevaar. De temperaturen liggen vandaag een beetje hoger, waardoor de sneeuw die gevallen is zwaarder wordt, hè, waardoor lawines alweer waarschijnlijker worden. Dus de burgemeesters van die dorpen die zeggen ook, mensen moeten op dit moment gewoon binnen blijven. En het belangrijkste is dat we dit veilig kunnen doen, eerder dan dat we het te snel doen. Dus het kan nog wel even duren. Ja, het zou ook helpen als het de komende dagen wat minder zou gaan sneeuwen. Ziet het er een beetje positief uit wat dat betreft? Helaas niet, nee. Er is nog de hele week veel neerslag voorspeld. Nog meer sneeuw in de bergen, dus dat is geen goed nieuws voor die mensen daar. En verder ook, lager gelegen gebieden kunnen ook heel veel neerslag verwachten in de vorm van regen. En dat is ook weer slecht nieuws. Want niet alleen de mensen in bergdorpen moeten dus heel alert blijven de komende tijd, maar ook de mensen in het dal, want de rivieren bereiken ook een maximumniveau. En dus er is er op heel veel plekken in Noord-Italië de komende dagen ook nog eens overstromingsgevaar. Dankjewel, Italië-correspondent Helene Daens. Bij een dierenopvang in Zwolle zijn gisteravond in één keer 184 dieren gedumpt. Bij de deur stonden dozen en kooien met 96 cavia's, 21 kippen, hanen en tientallen konijnen. De eigenaar van dierenopvang Flappes spreekt van een hartverscheurende actie. Veel dieren blijken ook zwanger. Hij denkt dat als ze zijn bevallen het er uiteindelijk 400 zijn. De opvang in Zwolle is nu druk bezig om alle dieren een plek te geven. Ze denken dat de beesten door een fokker zijn gedumpt. Het weer. Vanuit het zuidwesten breekt steeds vaker de zon door. Maar in het noordoosten blijft het vrij bewolkt. Het wordt maximaal 9 tot 12 graden. Morgen meer bewolking, mogelijk wat regen en een paar graden frisser. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, de geestelijke gezondheidszorg staat al jaren onder druk. Er is te weinig geld, er zijn wachtlijsten. Ja, what's new? Nou, Buurtzorg T. Met een klein behandelteam, weinig bureaucratie en nauwelijks wachtlijsten lijkt dit wijkinitiatief een uitkomst te bieden. De Nieuwsbv. Maar hoe Buurtzorg T werkt en wat de reguliere GGZ daarvan kan leren, nou, dat gaan we horen van een van de oprichters in de regio Groningen, Gerard Lohuis. En hier bij mij aan tafel ervaringsdeskundige Henriette Kuper. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Gerard, even voor de duidelijkheid. Ja, we kennen misschien buurtzorg, hè? Gewoon de buurtzorg, maar dan zonder T op een einde. Waar staat die T voor in Buurtzorg T? Nou, we gebruiken hem voor therapie. En het is een soort aanvulling en een vergelijking met wat Jos de Blok in de wijkverpleging is gaan doen. Dat heet de buurtzorg, zonder die T. En wij zijn de specialistische GGZ en dan hebben we een T aan toegevoegd. Aha. En hoe werkt het in de praktijk? Nou, op zich werkt het goed. We zijn een soort tussenschakel tussen die klinische en zware psychiatrie, zal ik maar zeggen. We proberen echt door in de wijken te zitten wat laagdrempeliger te zijn. We zijn zelfsturende teams. Dat wil zeggen dat we hebben geen managers, we hebben geen dure gebouwen. En we proberen zo dicht mogelijk achter de huisarts te schakelen als hij vragen heeft. Maar mensen kunnen ook wat sneller bij ons terecht. We zijn niet degene die de wachtlijst gaat oplossen, hoor. Want dat is een idee fix. Dat gaat ons ook niet lukken. Maar wat we wel doen, is een soort aanvulling zijn op die klinische zorg. En we proberen ook die GGZ wat toegankelijker te maken. En we richten ons vooral ook in de context op het milieu. Mensen in de buurt betrekken. Dus we doen niet alleen een probleemgerichte diagnosebepaling, zeg maar. Maar we doen ook, als mensen bij ons komen, een herstelgerichte intake. Zo van, wat is er nog goed? Wat kun je nog gebruiken? En wat is er in de wijk aanwezig waar je dan gebruik van kunt maken, zodat de mensen niet alleen met hun problemen, maar ook met hun krachten bezig kunnen zijn. Ah, mooi initiatief. Klinkt ook heel erg hands-on. Henriette Kuper, ja, jij bent een cliënt, hè, van Buurtzorg T. Ja, klopt. En dus ervaringsdeskundige. Ja, zeker. Ja. Kun jij vertellen waarom jij hulp nodig hebt? Nou, eigenlijk heb ik een hele onveilige jeugd gehad. Van daaruit heb ik PTSS. En daarnaast heb ik ook wat klachten op het gebied van ADD. Nou, dan is het best wel heel lastig om in het dagelijks leven je gewoon neer te zetten. Het is een behoorlijk spannende cocktail. Het is zeker een spannende cocktail. En eigenlijk heb ik dat heel lang met me meegedragen. En heb ook heel veel verschillende zorg gehad. De grote instanties, kleinere instanties, goede en minder goede instanties. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Buurtzorg Teef. Omdat de Molendrift, waar ik toen zat, de medicatie niet kon verstrekken. Het was iets anders als wat zij gemiddeld konden verstrekken. En uiteindelijk ben ik dus bij Buurtzorg T en ook bij Gerard Lohuis daar uitgekomen. En wat doen zij voor jou precies? Wat kunnen zij voor jou betekenen? Nou, wat ik heel bijzonder vind aan Buurtzorg T is dat ten eerste, als je al zeg maar ingetuned wordt daar of gebeld hebt, dan is het eigenlijk direct al, krijg je direct een contactpersoon. Die persoon geeft je direct het gevoel van oké, ik luister naar je verhaal. En niet zoals dat je bij de grote GGZ dan een secretaresse aan de lijn krijgt. Maar er wordt een verhaal en dan zegt ze van, we gaan er met ons team ook direct mee aan de slag wie het beste bij jou past. Dus echt van, wie ben jij? Wat past bij jou? Dus er wordt echt even tijd voor je genomen. Ja, er wordt echt direct tijd voor je genomen. Waardoor je direct al wat rustiger voelt van, hé, er wordt naar mij geluisterd, wat juist als cliënt heel erg belangrijk is. Dat gebeurt niet overal. En dan daarna gaan ze eigenlijk vrij snel aan de slag en zoeken ze de persoon. En dan eigenlijk binnen een maand ben je daar gewoon op je plek. Als ze dus direct die mix kunnen vinden, dan. Maar ze houden je ook goed op de hoogte. Dus je hebt direct het gevoel, er gebeurt iets. Ja, en binnen een maand word je dus gekoppeld aan iemand die jou gaat helpen. Dat is bij mij gelukt. Ja, maar ik denk dat het heel veel bij hun zo lukt. Ja, absoluut. En Henriette, hoe ziet die hulp er dan uit voor jou? Ja, voor mij is het eigenlijk wel variabel. Ik zit er al veel langer. Ja. Ik zit er eigenlijk sinds 2019. En ik ben in het begin binnengekomen. Toen was er eigenlijk best wel heel veel crisis bij mij. Dus ik heb ook zelf wel opnames moeten hebben. En eigenlijk is het dan vooral, eigenlijk wordt er wordt de beginvraag steeds gezegd, wat heb je nu nodig? Want je moet je dagelijks leven kunnen maken. Ik had natuurlijk, je hebt kinderen, je hebt mensen om je heen, je wil een gewoon leven leiden. En als dat niet lukt, dan is dat het eerste wat ze doen. We kijken eerst naar hoe krijg ik jou rustig en stabiel. Ja. En als dat niet lukt, hoe kan ik jou naar de juiste plek krijgen? Aha. En dat was eigenlijk wat ze doen. Maar voor mij ook, als je dan ADD hebt, is het heel moeilijk om dan ook nog structuur te maken en dat soort dingen. Eigenlijk kijken ze heel praktisch. Dus ze maken je eerst rustig, maar gaan het praktisch maken en gaan van daaruit naar de onderliggende problematiek heus wel verder kijken en daar diepte in. Dus die hulpvraag verandert ook natuurlijk met juist, de tijd. Juist. Aha. En het bijzondere is ook dat je ondertussen ook nog wel uitstapjes maakt naar andere instanties. Om bijvoorbeeld, zoals ik heb een klinisch traject gehad voor eetstoornissen, maar dan daarnaast blijft mijn buurtzorg gewoon lopen. En als ik dan weer na die 2 maanden terugkom uit dat traject, dan zijn ze eigenlijk, kijken ze opnieuw, wat is de vraag? En dan gaan ze direct daarop in. Dus in het begin was het meer dagelijks, maar daarna nu krijg ik schematherapie bijvoorbeeld. Nou, dit klinkt echt als bijna een luxe. Dat vind ik echt erg om te zeggen. Als ik al die mensen hoor die hier voorbij zijn gekomen, die klagen over hoe ze op een wachtlijst van de GGZ staan en juist van het kastje naar de muur worden gestuurd, klinkt dit echt bijna als een luxe. Hoe ervaar jij dat? Ik vind het ook een luxe. En ja, ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik vind ook sowieso dat je dankbaar mag zijn dat je in Nederland woont, dat er veel mogelijk is. Mm. Maar er is gewoon ook een hele grote leercurve vanuit de andere zorg. Want ik ervaar het ook vooral dat het te maken heeft met de medewerker die daar werkt. Als die passie heeft, dan gaat die meer doen. Die gaat meer luisteren. Die durft ook eens out of the box. Maar die vooral dat luisteren. Wat wil die cliënt? Yes. En dan ook nog gewoon dat ze goed snel kunnen schakelen. Ik bedoel, als ik een belletje doe, dan stappen ze op hun fietsje. En dan kan het zijn dat als het nodig is, dat we direct hulp krijgen. Of als ik zeg van, nou, ik heb nu ineens zoveel geleerd, ik wil nu iets anders gaan doen. Mm-hmm. En daar heb ik jou misschien bij nodig. Dan kan het zijn dat die persoon het doet. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, binnen mijn team heb ik iemand die daar heel goed bij aansluit. Aha, dus er wordt ook echt wel een mooie match gemaakt. Juist. Ik zeg trouwens wel luxe, hè? Gerard Lohuis. Maar eigenlijk zou je ook kunnen stellen, dit is op zijn minst wat je wil hebben in een land als Nederland. Ja, dat is wel zo. Maar er komt meteen bij, kijk, dat zegt Harriet ook mooi. We zijn een team zonder managers. Er zijn geen secretaresses, geen dure gebouwen. Mm-hmm. En we moeten met het team de zaak klaren. Dat maakt ook dat je weer terug bent, helemaal, en dat vind ik wel mooi, bij waar ik het vak ooit voor geleerd heb. Mensen helpen. En in die grote instituten is het grote probleem dat er veel gemanaged, geregeld, afgesproken moet worden. En ik heb samen met de oprichters, zeg maar, Harold Snijder en Erik Degler, ook voor gekozen om bij die grote instelling weg te gaan. Niet omdat we daar niet met plezier werkten. Er wordt hard en goed gewerkt door onze collega's. Die zullen we ook nodig blijven houden. Mm. Maar we vonden eigenlijk, we moeten terug naar de basis. En we moeten snelle mensen kunnen helpen met waar wij voor zijn, zeg maar. En doordat je ook verantwoordelijk daarvoor voelt, dus ook de hele klus moet klaren. En dat zegt Harriet ook mooi, dan voel je die eigen verantwoordelijkheid en ga je soms ook wel een stapje harder lopen. Ja. Maar Gerard, je zei ook van, ja, dit is niet de oplossing voor de grote wachtlijsten landelijk. Hè? En tegelijkertijd denk ik, ja, maar die grote GGZ-instellingen kunnen toch ook leren van dit initiatief? Nou ja, zo is het natuurlijk ook wel een beetje bedoeld. We zijn vanuit die grote instelling weggegaan om te laten zien, je kunt het ook op een eenvoudigere manier ook schakelen, ook goed regelen en ook die hulpverlening up-to-date maken. En wat wij wel doen is, we gaan door alle diagnosen heen. Harriet noemde er al een aantal. Mm. Weet je, de diagnose staat bij ons. Tuurlijk is dat voor ons geeft dat inzicht in wat wij moeten bieden. Wat voor behandeling we kunnen geven. Maar het gaat vooral om de beleving van de cliënt. En als die in paniek is, dan kunnen we nog zoveel diagnoses en behandelingen starten. Maar dat gaat ook om meer. Dus dat hele mens zijn wordt daar ook bij betrokken. Ja. En dat is, zeg maar, als je bijvoorbeeld traumatherapie doet bij collega's bij ons, bij PsyQ. Geweldige collega's doen goed werk. Maar weet je, die zitten ook vast aan protocollen. En wij hebben die protocollen een beetje losgelaten en gezegd, we moeten door al die protocollen heen kijken. Wat hebben mensen nou werkelijk nodig? En dan zien we ook dat we veel meer met de wijkteams, dus die teams die in de wijk op sociale voorzieningen voor mensen dingen regelen, dat we daarmee moeten schakelen en goed moeten samenwerken. Nou ja, en dat geeft wel een voordeel als je laagdrempelig bent. Alle cliënten hebben ons telefoonnummer, kunnen ons rechtstreeks bellen. Komen niet meer in de wachtstand van, we gaan het voor u oplossen, wacht maar tot u teruggebeld wordt. Nee, mensen hebben gewoon contact. Het is een contactvak. Ja. En dat is de essentie van wat wij doen. Ja, maar als ik het dan ook zo hoor, zou het dan bij de GGZ een kwestie zijn van geld? Of we hebben het altijd al zo gedaan? Nou ja, dat vooral. En het is natuurlijk allemaal institutioneel geregeld. En we hebben ook heel veel protocolair opgetuigd. De zorgverzekeraar stelt allerlei eisen. Weet je, en daar probeert ook die grote instelling aan te voldoen. Wij zijn niet altijd het braafste jongetje van de klas. We hebben ook tegen de zorgverzekeraar gezegd, weet je, sommige lijsten die jullie voor ons vragen, gaan wij niet invullen. Want de cliënt heeft er niks aan en wij niet. Dat vinden de zorgverzekeraars niet fijn. Maar de andere kant zien ze dat we met veel minder kosten dezelfde zorg kunnen bieden als zeg maar die grote aanbieders. Ja, daar zeg je wat, Gerard, zorgverzekeraars. Wordt dit vergoed allemaal, Henriette? Ja hoor, zeker. Ja? Dit wordt zeker vergoed. Ja, jij moet niet allemaal lastige formulieren invullen en heel veel vragen die worden gesteld bij de zorgverzekeraar. Nee, maar ik denk wel dat als ik in het begin binnenloop, hangen ze natuurlijk wel ergens een labeltje in. Ja. Maar daar zijn we niet mee bezig qua tijd, zeg maar. Ik heb ook zeker een ander voorbeeld gehad. En daar kwam ik binnen terwijl ik echt helemaal overtuigd ook en tevreden met mijn diagnose was, daar ook geen last van had. En ze zijn een half jaar bezig geweest om een nieuwe diagnose te stellen, gewoon puur omdat ik binnenkwam en dat het protocol is. En dat heeft mij volledig zoveel stuk gebracht dat ik eigenlijk daardoor nog minder aan mezelf of mezelf nog begreep en geloofde. En uiteindelijk dus mijn hulpvraag gewoon van, hey, ik sta nu ergens en daar wil ik naartoe, is niet eens behandeld en ik ben daar weggegaan. En dat is echt verschrikkelijk, want ik ben er slechter uitgekomen als dat ik erin kwam. Ja. En terwijl het gewoon eigenlijk dan had gekund met van, oké, je komt hier binnen, wat is je hulpvraag? Wat kunnen we je bieden? En je had het net over de wachtlijsten. Ik denk dat dat misschien het al zelfs iets simpeler zou kunnen zijn als je gewoon een instantie belt of zegt ik wil cliënt worden. En je zet ervoor een team die gewoon aanneemt van hey, wat heeft die persoon, vertelt het verhaal, zonder dat je eerst die secretaresse krijgt. En dat je dus eigenlijk die persoon direct al het gevoel geeft van hey, ik hoor je, ik weet wie je bent. En ook even uitlegt wat hun protocol dan blijkbaar is, dan kan die cliënt daar ook voor kiezen of iets anders zoeken. Ja. Het heeft vooral met transparantie en eerlijkheid te maken, waardoor de goede zorg er is. Ja. Ik denk dat ook binnen grote instanties dit anders kan. Als je naar buurtzorg kijkt, die is meer cliëntgericht. Dus het proces van de cliënt staat vooraan. Als je dat dus ook in de grote organisaties inzet door gewoon dat beginverhaal neer te kunnen leggen, dan kun je van daaruit wel verder weer gaan. Gerard, je hebt ervaring met die GGZ. Je hebt er zelf ook gewerkt. Is dit mogelijk? Ja, dit is mogelijk, maar niet op alle fronten. Die hele hoog gespecialiseerde GGZ, zeg maar, als je zware traumatherapie hebt of dat je voor het eerst in je leven een ernstige psychose doormaakt, dan wil je ook dat de beste hulp en goede onderzoeken worden gedaan. Dat doen wij ook bij PsyQ, bij het UMCG, bij Intipsie, bij allerlei collega's. Die hebben we wel nodig, maar we kunnen wel heel snel schakelen. Als zij zeggen van, nou, we hebben het een beetje in beeld, dan kunnen wij wel heel snel de zorg deels overnemen, samen met ze werken, om te zorgen dat mensen zo snel en goed mogelijk gehoord worden. Mm. Dat klopt. In Buurtzorg T, zit dat overal landelijk? Ja, het is een landelijke organisatie. Nico Moleman heeft het van Josse Blok zeg maar afgekeken. Ja. Die heeft dat heel landelijk uitgesteld. En we zeggen ook altijd, we beginnen pas een Buurtzorg T-team als we een aanvulling zijn op die bestaande GGZ. Ja. We moeten wel iets nieuws bieden. Ja, ja, maar je kunt je dus gewoon aanmelden als je eventjes online op zoek gaat. Dan kun je jullie gewoon vinden en je aanmelden en zonder wachtlijsten dus eigenlijk. Dat klopt helemaal. Ja. Nou, dat is denk ik voor heel veel mensen fijn om te horen. Henriette Kuper, hoe gaat het nu verder met jou? Ja, ik ben heel tevreden. Ja? Ik heb echt best wel lang in de zorg ook gezeten. Ik denk al wel iets van 15 jaar. Dus ik heb ooit ook echt in crisissituaties. We hebben opnames gehad. Op dit moment is dat helemaal niet nodig. Al een hele poos niet. En eigenlijk doe ik gewoon de dagelijkse dingen zoals een ander ook. Ik ben moeder, ik ben vrouw, ik werk in een multifunctioneel wijkcentrum als vrijwilliger. Ook juist op verschillende dagen, zodat ik in mijn structuur kom, wat mij ook juist door Buurtzorg T is geleerd. En daarnaast ik sport, ik box. Maar heb je daar Buurtzorg T dan nog bij nodig? Ja, wel, nog toch? Wel. Nog wel. Ja. Kijk, het is voor mij echt heel moeilijk om te structureren. Daarnaast word ik wel eens getriggerd door trauma's. Dat is echt nodig. En ik werk op dit moment ook aan schematherapie. Ik gebruik veel gedrag vanuit vroeger, wat niet kloppend is. Nou, dus af en toe moet je weer even bij jezelf inchecken. En dat doe je met behulp van buurtzorg T. Om weer te weten van, oh ja. Ja, eigenlijk meer je krachtkant kiezen. En niet luisteren naar al die stemmetjes in je hoofd. Oh. Dus, en daarnaast ben ik gewoon nu ook wel echt weer op zoek naar toch weer meer werk vanuit nog weer meer werk zoeken. Heel mooi. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal. En ook dank aan Gerard Lohuis van de Buurtzorg T. En Buurtzorg T, je hoorde het al, hè, werkt op verschillende plaatsen in het land. Even googlen. De Nieuwsbv. Later vanmiddag besteedt Nieuws en Co. aandacht aan een mysterieus verschijnsel in Marokko. Iets met woestijnen en duinen en sterren. En met heel veel zand, als je daar straks nou naar luistert. Dan begrijp je vast waarom wij nu dit nummer van Typhoon draaien. Dit is Zandloper. Ik ben er boren in geschriften, dus dan gelijk een realiteit. Koppen mezelf los van mijn persoon, die loopt, drink, eet, scheid. Ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet. Mijn universum, een projectie van wat ik gewend ben te zien. Zijn is blessing. Zonder de pijn van het niet bereiken van je bestemming. Zonder afstand of tijd is meer zoiets van, wat herinner jij? Mijn brein is een thee in een theedek. Op repeat speel mijn programma's af, tot ik mijn laatste rustplaats zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Brandend vlot op het water. Nog één blik naar een zinkend verkoop. Lichaam in de mist voordat ik een nieuwe levensvorm kies. Van het begin tot het eindpunt. Stop ik erin wat eruit moet. De vloog uit de naden over mijn tempel. Nu kan ik niet meer naar huis toe. Plannen verlopen wat anders. Zo stond het niet in mijn draaiboek. Zie wat die man met de zeis doet. Zie wat die man met de tijd doet. Een nieuwe dag, nieuwe start. 400 kilowatt piek voor je bakkes. Voel voor je hoe, voor je hart. Zo fles, zo clean, zo breng ik de rakkes. Verheerlijk niet meer waar ik eerder voor stond. Zand, lopertjes keer ik weer om. Zo is mijn wereld op cirkel rond. Kom met me dansen op mijn graf. En ik oogst en ik zaai. En ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugd is zwak verschaf. Kom met me dansen op mijn graf. Ik ben gekomen met mannen. Mag maar breng het wel met een nonchalance. Van een kind die zondags met een bal tegen de garage aantrapt. Ik bouw bruggen, loop eroverheen. Ik krijg een kogel met mijn naam erop. En een onderschrift, blijf daar waar je iets voorstel. Ik hoor je wel, maar stel je voor dat ik aan die eis voldoe. Dan blijven we allemaal eilandbewoners. Zie wat een man met zijn ruimtes kan doen. Ik heb wat schuld, maar met mij gaat het goed. Typhoon van de faculteit groep. Oké, leven weet je. Voor spijt is er nog ruimte, tijd genoeg. Met Typhoon en Zandloper komt er een einde aan. De Nieuwsbv, zometeen Bureau Buitenland. Tim de Wit, nou zag ik dat jullie in jullie spoorwegboekje... zag ik dat jullie ook naar Marokko gaan. Jazeker, want daar dreigt een ernstig watertekort. Gaan we aan het einde van onze uitzending over praten. Ja. Maar we hebben het ook over het afluisterschandaal in Duitsland. Hè. Dit weekend ineens die telefoongesprekken tussen Duitse generaals... kwamen naar buiten via Russia Today. Hoe heeft Rusland dat nou in handen gekregen? Ja. En belangrijk, hoe is het gevallen in Duitsland? Krijgt het consequenties? Gaan we allemaal over praten zo... Daar ga je dus je oor te luisteren leggen. Heerlijk weer. Bureau Buitenland dus vanaf 2:30. En morgen weer de Nieuwsbv. Tot dan. Dag. BNN Vara.